สำหรับผู้ใหม่เวลาปฏิบัติเนี่ยก็ให้แค่รู้กายไปก่อนหรือว่าให้ดูกายแต่ดูกายนี่ไม่ได้แปลว่าเพ่งนะให้รู้กายคือรู้กายเคลื่อนไหวพอกายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกในที่นี้หมายถึงว่ารู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายจะเป็นยกมือจะเป็นเดินก็แล้วแต่เดี๋ยวเพิ่งไปสนใจความคิดอย่าเพิ่งไปสนใจว่ามันคิดอะไรบ้างเพราะว่าถ้าไปสนใจแล้วมันจะหลุดเข้าไปในความคิดความคิดมันมีแรงดึงดูดมากรวมทั้งอารมณ์มันเหมือนกับกาวนะพอเกิดขึ้นแล้วนี่ก็ติดหนักเลยไม่ว่าจะเป็นแม้แต่ความโกรธความเศร้าพอหลุดเข้าไปในความโกรธความเศร้าแล้วมันก็ติดนะมันอยากจมอยู่ในความโกรธความเศร้าความคิดก็เหมือนกันพอมันเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งไปคิดจะไปรู้ทันมันถ้าไปคิดรู้ทันมันจะโดนมันลากรู้ถูกกลางไปเพราะฉะนั้นก็ให้รู้กายดูกายไปก่อนใจลอยไปไหนพอรู้สึกถึงกายเคลื่อนไหวกลับมาอย่างที่พูดเมื่อเช้าว่าการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยหรือความรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวเนี่ยมันสามารถจะเตือนใจให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวได้แต่หลังพอสติเราไวขึ้นเราก็จะมาไม่เพียงแต่เราจะรู้กายเคลื่อนไหวแต่ว่าเรายังเห็นใจคิดนึกด้วยเห็นใจคิดนึกอันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งเห็นใจขึ้นนึกแล้วเนี่ยหมายถึงว่าความคิดนึกที่มันฟุ้งซ่านนะพอเห็นแล้วมันก็วางได้เองมันคิดกี่เรื่องกี่ราวรู้ทันแล้วก็วางรู้ทันแล้วก็วางหรือว่ามันดับไปคำว่าวางแต่ว่ามันดับไปพอรู้ปุ๊บมันก็ดับไปเพราะว่าไอ้ที่มันคิดเนื่องจากเราหลงเราลืมตัวพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาความคิดปรุงแต่งนั้นมันก็หายไปเพราะมันไม่มีเชื้อของความคิดปรุงแต่งคือความหลงความลืมตัวแต่ความลืมตัวนี่พอมีสติเข้ามามันก็ดับไปไอ้ความคิดปรุงแต่งก็เลยหายไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความสงบแล้วพอทำไปจุดหนึ่งเนี่ยความคิดฟุ้งซ่านก็จะค่อยๆหายไปมันจะไม่ยืดยาวแต่ก่อนคิด8-9เรื่อง10เรื่องถึงค่อยรู้ตัวจนทำไปก็มันก็ค่อยหดสั้นขึ้นหดสั้นลงสั้นลงสั้นลงวิธีที่จะดูความวิธีที่จะรู้ว่าการปฏิบัติเจริญก้าวหน้าหรือไม่อันหนึ่งก็ตรงนี้ก็คือพอไอ้ความคิดที่มันเคยยืดยาวเป็นขบวนต่อหลังขบวนความที่ก็หดสั้นลงสั้นลงสั้นลงเพราะเรารู้ทันได้ไวขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าการปฏิบัติและต่อไปนี่คิดไม่ทันจบเรื่องเลยมันก็หยุดคือว่าดับไปคือวางได้มันก็จะมีความสงบเกิดขึ้นความคิดแต่ละตัวมันก็มีช่องว่างห่างขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนมันถี่ยิบเลยมันติดกันเป็นขบวนเลยตอนเรามาเริ่มห่างกว้างห่างกว้างไอ้ส่วนที่เป็นช่องว่างนั่นก็คือความสงบคือสงบจากความคิดนะงั้นทำไปแป๊บๆก็จะสงบไปพอสงบแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความสุขน้อยๆขึ้นเพราะมันเป็นความสุขที่โปร่งเบาบางคนที่ไม่เคยเจอความสงบอย่างนี้ก็เกิดปิติก็ยิ่งอยากทำมากขึ้นรู้สึกว่าการที่ได้รู้ทันความคิดนี่มันเป็นเรื่องสนุกแต่ก่อนแสนจะรำคาญเลยแสนจะหงุดหงิดเลยความคิดปุดขึ้นมารำคาญ รำคาญความคิดที่มันอยู่ในหัวจนกระทั่งบางคนก็ไม่รู้จะหยุดความคิดยังไงเอาหัวโขกเสามั่งเอาหัวโขกพื้นมั่งเอารองเท้าแตะฟาดหัวมั่งแต่ตอนหลังมันไม่ใช่แล้วมันกลับสนุกเนี่ยสนุกที่จะรู้ทันความคิดมันคิดปุ๊บรู้ปั๊บคิดปุ๊บรู้ปั๊บมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนตอนนี้ก็จะเพลินกับการปฏิบัติมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องน่าเบื่อมันจะเป็นเรื่องที่สนุกมันเป็นเรื่องที่มีอะไรที่อยากที่ให้รู้และเห็นอยู่มากมายนี่นอกจากความสงบแล้วเนี่ยนะมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเป็นอิสระจากความคิดได้มากขึ้นเราจะไม่หลงไปตามความคิดเหมือนเมื่อก่อนไอ้การที่คนเรานี่หลงไปตามความคิดเนี่ยมันก็สร้างปัญหานะเพราะว่าความคิดบางทีมันสั่งให้ด่าเราก็ด่ามันสั่งให้พูดเสียดสีเราก็พูดเสียดสีนะประชดประชันหรือว่าบางทีก็หนักกว่านั้นคนเรานี่ถ้าไม่มีสติรู้ทันความคิดนี่มันก็เป็นธาตุของความคิดได้ง่ายๆความคิดเนี่ยทีแรกเราสร้างมันขึ้นมาแต่ตอนหลังนี่มันกลับปรุงแต่งตัวเรานะมันกลับกันก็เหมือนกับทองเราก็ให้คุณค่าแก่ทองว่าทองเนี่ยมีราคาเท่านี้เท่านี้ทองนี่มีคุณค่ามีราคาสูงมากกว่าก้อนหินแต่พอเราเกิดได้ทองขึ้นมาสักเส้นหนึ่งเนี่ยมันก็มีที่ผลต่อตัวเราต่อจิตใจของเราอย่างที่เขาว่ามีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งทั้งวันคือไม่เป็นสุขแล้วเพราะว่ากลัวคนขโมยกลัวอะไรต่ออะไรเมื่อเราให้คุณค่ากับสิ่งใดก็ตามสิ่งนั้นก็จะกลับมาให้คุณค่ากับตัวเราหรือกลับมามีอิทธิพลต่อตัวเราทีแรกเราเวลาเราสร้างทางเวลาเราบุกเบิกทางเนี่ยเราเป็นคนกำหนดว่าจะให้ทางมันไปให้ทางมันไปทางไหนจะให้ทางมันตรงหรือทางมันเลี้ยวขวาทีแรกเรากำหนดทิศทางของเส้นทางของถนนแต่พอสร้างเสร็จนี่ถนนนี่มันกำหนดตัวเราเลยนะมันกำหนดว่าเราต้องเดินไปทางนี้แล้วเราก็ต้องไปตามทางทีแรกเราเป็นคนกำหนดเส้นทางแต่พอสร้างเสร็จนะเราต้องไปตามทางนั้นมันกลายเป็นตัวกำหนดเราความคิดก็เหมือนกันนะทีแรกเราสร้างความคิดขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายนี่ความคิดนี่มันกลับมาครอบงำเราไอ้ความคิดนี่แหละที่ครอบงำเราก็ทำให้เราทุกข์นะพอคิดถึงคนที่เราเกลียดคิดถึงความผิดพลาดที่เราเคยกระทำก็เสียใจรู้สึกผิดนะคิดถึงเรื่องเงินที่ยังไม่ได้หนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายบ้านที่ยังไม่ได้ผ่อนก็ทุกข์เพราะความกังวลคิดถึงพ่อแม่ที่กำลังป่วยตอนนี้ก็เครียดขึ้นมาทันทีถ้าไม่คิดก็ไม่เครียดพอคิดปุ๊บก็เครียดทั้งที่ช่วยอะไรไม่ได้นะหรือทำอะไรไม่ได้ตอนนี้แต่ว่ามันก็ยังเครียดยังต้องกังวลอันนี้เพราะความคิดความคิดนี่มันสามารถจะครอบงำกำกับเราจนกระทั่งทำให้เราเผลอทำในสิ่งที่ไม่ควรทำก็ได้ความคิดนี่มันเป็นท่าที่ดีนะแต่เป็นนายที่เลวเป็นท่าที่ดีไหมเพราะว่าเราถ้าเราใช้ความคิดรู้จักคิดเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็สามารถแก้ปัญหาสามารถแก้ทุกข์ได้สามารถจะทำประโยชน์อะไรได้มากมายแต่ถ้าเราให้ความคิดมาเป็นนายอันนี้มีปัญหามากเลย หลวงพ่ออมเกียรติเคยเล่าว่าเมื่อสัก20-30ปีก่อนท่านอยู่ท่ามาไฟวันนึงก็มีพระใหม่มาพี่ชายพามาหาท่านหลวงพ่อก็ให้ไปให้เขาไปปฏิบัติให้ไปเดินโยกมสร้างจังหวะตั้งแต่วันแรกๆเลยเขาทำได้แค่วันสองวันเขาก็มาหาหลวงพ่อว่าเขาจะขอสึกละเขาบอกเขาบวชนี่ไม่ได้มาบวชเพื่อมาเดินจงกรมไม่ได้บวชมาเพื่อปฏิบัติพี่ชายให้มาบวชตอนนี้ก็บวชเสร็จแล้วจะขอสึกหลวงพ่อก็ไม่ให้สึกไล่ให้กลับไปปฏิบัติใหม่แล้วก็ไปหายไปสักพักสักชั่วโมงสองชั่วโมงเขากลับมาใหม่ขอสึกหลวงพ่อก็ไม่ให้สึกก็ไล่เขาไปปฏิบัติพักใหญ่นี่สักพักใหญ่กลับมาเนี่ยจะสึกแล้วลบแล้วจะสึกหลวงพ่อก็เลยถามว่าอะไรพาคุณมาหาผมอะไรพาให้คุณมาหาผมที่นี่พระใหม่ก็บอกว่าความคิดครับหลวงพ่อก็เลยย้อนไปว่าเนี่ยมันมีความคิดเกิดขึ้นก็ต้องทำตามความคิดทุกอย่างเลยคนเราถ้าทำตามความคิดทุกอย่างไม่แย่หรือท่านก็เลยให้เขากลับไปกลับไปดูความคิดกลับไปดูใจของตัวพระเรื่องก็ไปยังไม่พอใจไม่ได้สึกตามที่ต้องการรุ่งเช้าพอพระมาเห็นหลวงพ่อคำเขียนมาก็รีบมาหาเลยนะแต่คราวนี้มากราบอย่างนอบน้อมแล้วก็สีหน้าก็ดีขึ้นแล้วก็ขอบคุณหลวงพ่อใหญ่นะว่าที่หลวงพ่อไม่สึกให้เขาขอบคุณที่หลวงพ่อทักท้วงให้เขาดูความคิดเพราะว่าถ้าเขาสึกไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เขาคงฆ่าคนตายแน่นอนเพราะว่าเขาตั้งใจแล้วว่าจะไปฆ่าคนสองคนในสองวันที่ผ่านมาก็คิดวางแผนแล้วนะว่าจะไปเอาปืนที่ไหนจะไปหารถจากไหนก็คงจะไปฆ่าเมียกับชูแล้วมั้งแต่ว่าเป็นพ่อหลวงพ่อให้เขาดูความคิดให้เขาไม่ทักท้วงความคิดเขาก็เลยได้สติก็เลยรู้ว่าเนี่ยถ้าฝืนทำตามที่คิดนี้ก็นรกแล้วนะก็เลยได้สติแล้วก็เลยไม่ละไม่สึกละก็เลยมาขอบคุณหลวงพ่อคือคนเราถ้าทำตามความคิดนี่มันสามารถจะกลายเป็นปีศาจได้เราต้องรู้จักรู้ทันความคิดหรือทักท้วงความคิดบ้างอย่าไปเชื่อความคิดทุกอย่างเพราะถ้าเชื่อทุกอย่างนี่ก็จะเรียกว่าอาจจะฉิบหายหายนะได้เพราะความคิดคนเรานี่มันคิดได้108แต่คนส่วนใหญ่ก็พอคิดอะไรขึ้นมาก็มันก็ใจมันก็แล่นไปตามความคิดนั้นไม่ได้ตระหนักเลยว่าตัวนี้กำลังเป็นทาสความคิดแล้วหลวงพ่อชาท่านเคยสมัยที่ท่านอยู่ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เล่านะว่ามันจะมีโยมนะผู้หญิงนี่มาขอบวชเป็นแม่ชีกับท่านแล้วก็จำนวนมากก็มาขอบวชเพราะว่ามีเรื่องทะเลาะกับสามีหรือผัวนะก็หลายคนก็หอบผ้าหอบผ่อนมาแล้วก็บอกว่าจะมาอยู่กับหลวงพ่อจะมาอยู่ตลอดชีวิตเลยนะหลวงพ่อก็บอกว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นพวกแม่ออกเรานะก็จะยืนยันว่าจะบวชให้ได้เบื่อแล้วชีวิตทางโลกมันมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ฉันบวชอยู่วันนี้ฉันจะบวชจนตลอดชีวิตเลยหลวงพ่อทัดทานก็ไม่เชื่อนะพอบวชได้สักบางทีแค่ ไม่ถึงอาทิตย์หรือแค่ที่สองอาทิตย์พอผัวมองง้อนะฮะรีบสึกทันทีเลยไอ้ที่บอกว่าจะบวชตลอดชีวิตนี่ลืมไปหมดเลยไอ้ตอนนั้นนี่มันอยากจะบวชจริงๆนะเพราะว่าน้อยใจแค้นใจอารมณ์มันพาไปอารมณ์มันก็ปรุงแต่งความคิดพอน้อยใจแค้นใจก็เลยคิดว่าบวช ดีกว่าหลวงพ่อก็บอกให้เตือนให้รู้จักอย่าไปเชื่อความคิดทีเดียวนะพอผัวเนี่ยพอไม่มีพอเมียไม่อยู่นี่ก็รู้สึกที่มันลำบากแล้วก็เห็นคุณค่าของเมียก็ยอมมาขอคืนดีเมียก็ใจอ่อนไอ้ที่คิดไว้ว่าจะบวชตลอดชีวิตก็ลืมไปหมดเพราะความคิดใหม่มาแทนที่นะท่านก็เลยบอกนี่อย่าไปเชื่อความคิดนะอย่าไปเชื่อความคิดง่ายถ้าเชื่อความคิดแล้วนี่มันก็สามารถจะทำอะไรได้ก็ร้อยแปดเวลามีความคิดอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้จักทักท้วงมันบ้างแต่ทักท้วงได้มันต้องเห็นความคิดก่อนนะเพราะถ้าไม่เห็นความคิดนี่มันก็เป็นเลยแล้วก็กลืนหายเข้าไปในความคิดแล้วก็ถูกความคิดครอบงำกำกับชักจูงไปต้องมีสติเห็นความคิดก่อนถึงจะทักท้วงความคิดได้ถ้าไม่ทักท้วงความคิดนี่มันก็จะมีอาการอย่างที่พูดมาขึ้นหนึ่งทำตามความคิดหลงเชื่อความคิดหรือไม่ก็ด่วนสรุปอะไรง่ายๆคนเราพอสรุปอะไรสักอย่างมันก็เชื่อเป็นจริงเป็นจังนะไม่มีการทักทามไม่มีการทักท้วงไม่มีการตั้งคำถามซึ่งก็บางเรื่องก็โอเคบางเรื่องก็เกิดปัญหาขึ้นมาได้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าพ่อเขาสูบบุหรี่จัดมากเขาก็ห้ามนะไม่ว่าจะสูบบุหรี่จัดขนาดนั้นพ่อก็ไม่ฟังจนกระทั่งเป็นมะเร็งปอดเป็นมะเร็งปอดพ่อก็ยังอยากจะสูบบุหรี่อีกนะเขาก็พยายามห้ามนะก็พยายามพูดนะหวานล้อมต่างๆทั้งกดดันจนกระทั่งพ่อก็รับปากว่าจะไม่สูบบุหรี่ต่อมาเนี่ยนะเขาก็ให้พ่อไปพักที่คอนโดมิเนียมเพราะว่าบ้านเขาไม่สะดวกก็ไปพักคอนโดมิเนียมพ่อเริ่มอาการหนักแล้วแต่ก็ยังเดินเหินอะไรได้ก็ให้มีคนดูแลนานๆเขาก็ไปเยี่ยมพ่อที่คอนโดช่วงที่พ่อเริ่มอาการหนักนี่วันหนึ่งเขาก็ไปเยี่ยมคุยกับพ่อสักพักเขาก็เปิดก็ไปที่ระเบียงคอนโดไปชมวิวทิวทัศน์ปรากฏว่าไอ้ที่พื้นระเบียงเนี่ยมันมีก้นบุหรี่อยู่หลายก้นเลยพอก็เห็นก้นบุหรี่นี่เขาหันขวับไปเลยนะไปต่อว่าพ่อทำไมสูบบุหรี่ไม่เจมบอดี้เหรอเนี่ยจะตายอยู่แล้วยังสูบบุหรี่เนี่ยไม่เลิกเลยพ่อก็ปฏิเสธว่าไม่ได้สูบลูกก็เถียงว่าไม่ได้สูบได้ยังไงหลักฐานมันคาตาพ่อก็เถียงว่าไม่ได้สูบลูกก็ด่าพ่ออย่างจะตายเลยยังไม่สำนึกซะอีกนะเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหลานไปทั่วเลยเพราะไอ้นิสัยนี้แหละก็ด่าพ่อก็พูดยังไงลูกก็ไม่เชื่อจะไม่กี่เดือนต่อมาพ่อก็ตายเพราะมะเร็งที่โรงพยาบาลพอจัดงานศพเสร็จก็ต้องมาเคลียร์นะเคลียร์ไอ้ตู้ไอ้เตียงที่พ่อเคยนอนป่วยพอเคลียร์เสร็จเขาก็ไปที่ระเบียงปรากฏว่าเจอก้นบุหรี่เขาสงสัยพ่อไม่ได้อยู่ที่นั่นพ่ออยู่ที่โรงพยาบาลเป็นเดือนแล้วทำไมก้นบุหรี่มันยังอยู่ แล้วก็พบความจริงว่ามันก้นบุหรี่มันมาจากข้างบนไอ้คนที่อยู่ข้างบนเนี่ยลำสูบบุหรี่ก็โยนก้นบุหรี่ลงมาแล้วยังไงไม่รู้ก้นบุหรี่มันก็เวลามันถูกลมพัดมันก็ตกมาที่ระเบียงที่พ่อแกพักอยู่ถึงตอนนั้นแกรู้ว่าพ่อแกไม่ได้สูบบุหรี่จริงๆแต่แกปักใจเชื่อว่าพ่อสูบบุหรี่เพราะหลักฐานมันคาอยู่ถามว่าพ่อเขาเห็นพ่อสูบบุหรี่ไหมเขาไม่เห็นแต่เขาเห็นก้นบุหรี่แล้วเขาก็เลยสรุปเลยว่าเนี่ยพ่อสูบบุหรี่แล้วเขาก็ด่าพ่อที่พ่อที่พ่อปฏิเสธถึงตอนนั้นเขารู้สึกเสียใจนะที่ว่ารู้สึกผิดที่ได้ด่าพ่อแรงๆแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะพ่อไปแล้วก็เป็นความรู้สึกผิดติดค้างใจเขาเป็นหลายปีทีเดียวอันนี้ก็เป็นบทเรียนนะว่าเนี่ยเป็นพ่ออะไรพ่อไปด่วนสรุปนะลงเชื่อความคิดพอเห็นผลิตปุ๊บมันสรุปไปเลยที่จริงก็มันก็ไม่เสียหายนะถ้าเกิดว่าเราจะมีความคิดแบบนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเราหลงเชื่อมันหรือว่ายึดติดถือมั่นกับความคิดนี้ข้อสรุปนี้นะเราก็อาจจะมันก็เกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งขึ้นมาพ่ออธิบายไงลูกก็ไม่เชื่อเพราะว่าปักใจเชื่อเสร็จแล้วว่าพ่อสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะว่าคนเราถ้าเราด่วนสรุปโดยที่ไม่รู้จักทักท้วงความคิดหรือคิดเผื่อบ้างว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะว่าพ่อไม่ได้สูบบุหรี่อาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ก้นบุหรี่มากระโขตรงนี้คนเราถ้าคิดเผื่อบ้างนะมันก็คงไม่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันมากมายแต่เพราะเราด่วนสรุปชอบด่วนสรุปเห็นอะไรก็สรุปปั๊บทันทีเพื่อนไม่ทักเราเรียกเพื่อนไม่ทักเราก็หาว่าเพื่อนเล่นตัวบางทีเพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงทักของเราก็ได้เขากำลังเครียดกำลังกุ้มเรื่องลูกกำลังกุ้มเรื่องพ่อแม่เลยไม่รู้ไม่ได้ยินใครทักก็มันอื้อแล้วนะหูอื้อไปหมดอย่าว่าแต่อะไรเลยนะเวลาคนพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยหลายคนก็พูดเลยนะทันทีที่ได้ยินว่าหมอบอกว่าเป็นมะเร็งหูอื้อไปหมดเลยหมอพูดอะไรไปแนะนำอะไรไปไม่ได้ยินแล้วนี่ขนาดพูดข้างหูนะยังไม่ได้ยินหรือพูดต่อหน้ายังไม่ได้ยินเลยนะภาษาแล้วกับคนที่ทักอยู่ไกลหรือว่าไม่ได้ทักต่อหน้าแล้วพวกเราเวลาเจอเหตุการณ์ทำนองนี้เนี่ยนะมันจะมีความคิดที่สรุปเอาไว้แล้วแต่เราก็อย่าเพิ่งเชื่อต้องรู้จักทักท้วงความคิดบ้างคิดเผื่อบ้างสติมันจะมาทำหน้าที่ตรงนี้เลยไม่ทำให้เราไม่เป็นทาสความคิดง่ายๆนะเราจะเป็นนายความคิดก็ตรงนี้แหละคือเราสามารถจะทักท้วงมันได้เราสามารถจะวิจารณ์มันได้เราสามารถจะมองในมุมอื่นได้แต่ถ้าเราเป็นท่าความคิดเมื่อไหร่นี่คิดปุ๊บมันก็จมหายเข้าไปในความคิดแล้วมันก็ชักลากเราไปความคิดเหมือนกับรถนะมันสิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่าคนขับนี่คุมรถใช่ไหมคนขับนี่คุมรถว่าจะพารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปแต่เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมันกลายเป็นมันกับขังคนขับรถเอาไว้แล้วก็มันไปตามอำนาจของมันคนขับรถนี่ไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ที่จะบังคับรถเลยมีแต่ปล่อยให้รถเนี่ยมันพาเจ้าตัวไปถ้าเราเห็นแบบนี้มันคงจะรู้สึกว่ารถนี่อันตรายนะรถนี่มันกลายเป็นคุกขังคนไปแล้วแล้วมันสามารถจะพาคนไปไหนก็ได้ตามอำนาจของมันแล้วจริงๆพวกเราก็เป็นอย่างนี้กันส่วนใหญ่นะรถนี่คือความคิดนั่นแหละส่วนคนขับก็คือจิตนะจิตนี่มันน่าจะคุมความคิดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราปล่อยให้ความคิดเป็นใหญ่ให้มันคุมจิตนะ มันพาจิตไปกระเซาะกระเซิงอันนี้ไอการเจริญสติคือการที่เรานะกลับมาเป็นอิสระจากรถนะมาเป็นคนขับเสียทีไม่ใช่ให้รถนี่มันคุมเราแต่ว่าเราคุมรถการเจริญสติทำให้เราเป็นอิสระจากความคิดเราคุมความคิดไม่ใช่ให้ความคิดมาคุมเรานะไอตรงนี้เนี่ยมันเป็นความแตกต่างที่คนไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ฝึกจิตให้รู้ทันความคิดนะงั้นถ้าเราไม่อยากเป็นทาสความคิดเราอยากจะเป็นอิสระจากความคิดหรือเป็นนายความคิดเนี่ยต้องทิ้งสติไม่ได้เลยสติทำให้เราเป็นนายความคิดนะไม่ใช่ให้ความคิดมาเป็นนายเราอย่างที่บอกนะความคิดเนี่ยเป็นท่าที่ดีนะแต่เป็นนายที่เลวก็เหมือนกับหลายอย่างนะเช่นเงินหรือชื่อเสียงเกียรติยศให้พวกนี้มันเป็นท่าที่ดีแต่เป็นนายที่เลวหรือถ้าใช้เป็นประโยชน์ก็ได้พุทธศาสนาไม่ได้ปฏิเสธเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศแต่ว่าท่านก็แนะว่าท่านก็ย้ำว่ามันต้องเป็นนายมันคือเป็นอิสระจากมันรู้จักใช้มันไม่ใช่ให้มันใช้เราคนส่วนใหญ่เนี่ยถูกมันใช้นะไม่ได้ใช้มันความคิดก็เช่นเดียวกันนะถูกความคิดใช้แต่ไม่ใช่ใช้ความคิดเรามักใช้ว่าใช้ความคิดคนนี้กำลังใช้ความคิดฉันกำลังใช้ความคิดเราแน่ใจได้ไงว่าไม่ใช่มันใช้เรานะถ้าไม่มีสติก็พูดอย่างนั้นไม่ได้อาชาเอาคำนี้ก็พูดเท่านี้นะเอากราบครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวาคาโต ภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิ สุปฏิปันโน ภาคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมา